بات آپ لوگ پوچھیں گے تو کچھ یاد آئے گا پھر بات کرنے کے لیے. دنیا جانے پھرتے رہتے ہو, کوئی بات آپ لوگ پوچھیں گے تو یاد آئے گی. جی مختلف شعبوں میں کام کرتے ہوئے جہاد کی نیت کیسی کی جائے جبکہ دھیان نہ ہو آتا. محمد بن صلی اللہ علیہ رسول الکریم, اصل میں تو اہل اسلام ہر وقت کفار کے ساتھ جہاد کے حال میں ہیں. جی کہ اہل کفر ہر وقت اس بات کو لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اہل اسلام کا خاتمہ کرنا ہے, اس کو بند کرنا. سامنے والا کوئی کھول سکتے ہیں, کھول خود بوٹی چلیں پر ہے کہ کافی ہے, آ جائیں. اہل کفر ہر وقت اہل اسلام کے خاتمے کی نیت کیے ہوئے ہیں اور فکر میں اور کوشش میں ہیں. ہاں جی افغانستان پر جو حملہ ہوا, اس کے لیے جو واقعہ امریکہ میں رونما ہوا, اس کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے. وہ نہیں کر سکے نا جی, کہ القاعدہ نے کیس کا ثبوت پیش کر سکے ہیں, نہیں کر سکے جی, ابھی تک نہیں پیش کر سکے. اور بالحقیقت انہوں نے جو حملہ کیا ہے تو شریعت کے نفاذ پر حملہ کیا ہے, شریعت یہاں کیوں نافذ ہو گئی. ابھی افغانستان میں شریعت نافذ نہیں ہوئی, جس سے 20 سال پہلے ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں ان کو یاد ہے, میں نے بیان کیا, اس میں نے کہا ہے کہ جہاں پر شریعت نافذ ہوگی اس جگہ پر امریکہ پاس والے ملک سے بمباری کرائے گا, اور پاس والا ملک تیار نہ ہوا تو خود بمباری کرے گا. ڈاکٹر سیار صاحب یاد ہے یہ آپ کو بات, 20 سال پہلے افغانستان کے انقلاب سے پہلے بیان کیے کہ اس پر امریکہ بمباری کرائے گا, ساتھ والا ملک تیار نہ تو خود بمباری کرے گا. افغانستان پر ایران نے تیار نہ ہوا, پاکستان تیار نہ ہوا, سارے اسلامی ممالک تھے, عراق تیار نہ ہوا, تو امریکہ کو خود فوج کشی کرنی پڑی, خود بمباری کرنی پڑی. تو اس لیے ہم تو ہر وقت اہل کفر کے ساتھ جہاد میں ہیں. تو آپ کوئی ہنر سیکھیں, کوئی کام سیکھیں, کوئی کام بھی کر رہے ہوں, یہ نیت کر کے کریں کہ اس سے امت مسلمہ کو جہاد کا فائدہ ہوگا. علامہ شمس الحق افغانی صاحب کا بیان ہے کہ غلہ اگانے والا کسان اس بات کی نیت کرے کہ بوقت جہاد یہ مجاہدین کے کھانے کے کام آئے گا, اور ڈاکیہ ڈاک تقسیم کرتے ہوئے اس بات کی نیت کرے اگر میں صحیح ڈاک تقسیم کروں گا تو اس کا مجاہدین کو فائدہ ہوگا, تو یہ ڈاکیہ ڈاک کی تقسیم کرتے ہوئے بھی جہاد والوں کے ثواب میں آ گیا. اور وہ منگل کے دن وہاں پر ختم میں نے ایک کتابچہ تقسیم کرایا تھا 1965 کی جنگ میں, حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شائع کرایا تھا. تو ایک تو ذائقہ نور حنفی ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں وتروں میں پڑھتے ہیں, اور امام شافی والے امام شافی کے جو فقہ ہے اس میں دوسری روایت والے دعائے قنوت ہے وہ پڑھتے ہیں, اللہ اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت, یہ پوری دعائے قنوت ہے. تو وہ اپنے وتروں میں یہ قنوت پڑھتے ہیں. یہ روایت جو ہے ہماری جو روایت ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی ہے, اور شافی جو پڑھتے ہیں وہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روایت ہے. ان کو یہ قنوت پڑھنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا. اور ساتھ جو ہے تو تیسرا اس کے ساتھ دوسرا قنوت نازلہ ہے اسی کتاب سے میں, قنوت شافی پھر قنوت نازلہ ہے. تو ان تینوں قنوتوں کو وتروں میں پڑھنا چاہیے. میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ تینوں کو سیکھ لیں, تینوں کو پڑھیں, تو اس میں گویا ایسا وہ جو آدمی قنوت نازلہ پڑھتا ہے یہ تو ایسا ہے گویا محاذ پر کھڑا ہوا جنگ کر رہا ہے. گویا ان کے جہاد میں شامل ہے. تو اس کو وہ کتاب چاہے وہ تقسیم کیے تھے جن کے پاس گئے ان کو ضائع نہ کریں, یاد کر کے اس کو اتنا پڑھا کریں, اور جن کو نہیں ملے ہیں تو وہ اس میں سے لے کر فوٹو اسٹیٹ کرا کے پڑھیں اس کو. ٹھیک ہے نا, سارے کاموں کے کرتے ہوئے جہاد کی نیت کریں. ہم ان کو اس لیے کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو ایسا فائدہ ہو کہ کافروں پر غالب ہو, کافروں پر ان کو برتری ہو, کافروں پر ان کو فوقیت ہو. خواہ انجینئرنگ ہے, میڈیکل ہے, اور موٹر کا مستری ہے, بجلی کا مستری ہے, دکاندار ہے, اور کاروباری ہے, دکاندار ہے, اسکول ٹیچر ہے. نیت کرے کہ میں طلباء کو پڑھاتا ہوں تاکہ علم سے زیور سے یا راستہ ہوں, اور یہ آگے عام علوم کو پھر سیکھیں جو امت مسلمہ کے جہاد کے فائدوں میں. اب پرائمری اسکول کا ٹیچر اگر پرائمری اسکول نہ پڑھائے تو انجینئرنگ کالج کا پروفیسر انجینئر نہیں بنا سکتا نا, میڈیکل کالج کا پروفیسر پروفیسر نہیں بنا سکتا اگر پرائمری اسکول کا ٹیچر پرائمری نہ پڑھائے. تو لہٰذا پرائمری اسکول کا ٹیچر بھی اپنی پرائمری تعلیم میں جہاد کی نیت کرے کہ میں مستقبل کے جہاد کے لیے امت مسلمہ کے بچوں کو تیار کر رہا ہوں, اس کے لیے میں پرائمری تعلیم دے رہا ہوں. تو یہ سارے کے سارے جہاد کی نیت کریں. جس نیت سے آپ عمل کریں گے اسی نیت کا آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے میں ایک بزرگ اپنے مرید کے گھر میں گئے تو انہیں دیکھا, انہیں ایک روشن دان لگایا ہوا ہے. قبر خدا روشن روشن دان کا بولے کس لیے لگایا؟ آپ نے کہا اس لیے لگایا کہ ہوا آئے اور روشنی آئے, ہوا آئے. انہوں نے کہا اگر نیت کی تھی آپ نے کہ اذان کی آواز آئے تو ثواب اس کا ملتا آپ کو, اور ہوا اور روشنی تو آنی تھی, آپ کی نیت ہی ہونی چاہیے تھی. اونچی نیت اور چھوٹی نیتیں بیچ میں آ جاتی ہیں. اس نہ سمجھ آدمی جو چھوٹی نیت کرتا ہے لیلم بڑی نیت کرتے ہیں, لہٰذا بڑی نیت کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے ثواب ہیں. اور نیت بدلنے سے عمل کی حیثیت ہی بدل جاتی ہے. نیت بدلے آدمی عمل کی حیثیت ہی بدل جاتی ہے. یہ کئی بار میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے. ہمارے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم تھے, بہت اونچے سطح کے عالم تھے اور بہت اونچے سطح کے صوفی تھے. شیخ احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ آدمیوں میں سے تھے. ڈاکٹر سیال صاحب ان کے خلیفہ بھی تھے. ہاں جی, ادھر سے کون بول رہا ہے؟ ادھر سے کوئی بول رہا تھا جی؟ جی معلوم نہیں, آپ نے ٹھیک نہیں کہا. نہیں کہا, مجھے سمجھ نہیں پایا. کہا مجھے معلومات کیوں کہ ان کی ایک خانقاہ جو طلحہ کو اس طرف تھی، اس کا ذکر اذکار ہی کراتے تھے. گنگوہ میں بڑا تالاب تھا، تو ایک سرے میں حضرت گنگوئی کی مسجد تھی، دوسرے سرے میں جو مسجد تھی اس میں جو فقراء تربیت والے صحت سالکین ٹھہرتے تھے ان کا ذکر مولانا یحییٰ صاحب کراتے تھے. اور مولانا گنگوئی صاحب کبھی کبھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو، میں سخت بیان کرتا ہوں، یہ مسئلہ مولوی یحییٰ نرم بیان کرتا ہے تو اس سے پوچھ لو. میرا شرح ذکر تو اس کا نہیں ہے، لیکن اس کا ہے تو زیادہ اتنا پایا ان کا علمی بھی تھا. تو اپنے شاگردوں کو لیے ہوئے ایک کنویں پر جا کر بیٹھ کے شاگرد پانی نکال نکال کر اوپر ڈال رہے تھے، ایک بوکا دوسرا بوکا ڈال رہے ہیں، تو پاس سے مولوی صاحب گزرے تو انہوں کے دل میں خیال ہوا، ان کے مقابلے والے کوئی مولوی صاحب تو نے کہا کہ اتنا بڑا عالم ہے اور پانی ضائع کر رہا ہے، نہانا تو دو لوٹوں میں ہو جاتا ہے اور اتنا پانی ضائع کر رہا ہے. ان کو اس کا کشف ہوا اس کی نیت کا، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب نہانے کی نیت نہیں کی ہوئی ہے، بدن کو ٹھنڈا کرنے کی نیت کی ہوئی ہے. ہاں جی، بدن کو بدن ٹھنڈا ہو جائے تو آدمی کی طبیعت بہت تازہ ہو جاتی ہے. ہاں جی، لیکن نہانے کی نیت نہیں کی ہوئی ہے، نہانا تو باقی دو لوٹوں پر ہو جاتا ہے، ہم نے بدن کو ٹھنڈا کرنے کی نیت کی ہوئی ہے تاکہ طبیعت تازہ ہو جائے، بدن ٹھنڈا ہو جائے. تو اس لیے یہ اسراف نہیں ہے، ہمارے لیے اسراف نہیں ہے. کوئی نہانے کی نیت سے اگر کر رہا ہے تو اس کے لیے اسراف ہے. وہ ٹھنڈا ٹھنڈا اثر کرنے کی نیت سے کر رہا ہے پھر اسراف نہیں ہے. ایسا عالم ہے جس کو دین کا کام کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کو دماغ تازہ ہونا، صحت ٹھیک ہونا ضرورت ہے، اس وجہ سے وہ کام کر سکتا ہے، صحت ٹھیک نہ ہو تو کام نہ کر سکے. تو اس کے لیے اچھی غذا کا کھانا جیسے صحت ٹھیک ہو، مفید غذا کا کھانا، یہ اس کے لیے جو ہے تو اس نیت سے اس کے لیے عبادت ہے. اور میں اور آپ دوڑنے کی نیت کر کے کھا رہے ہوں تو ہمارے لیے فالتو کام. ہاں جی، جی سو ہی بتا اپنا سو ہی بتا. ہاں جی، دفاع واڑی واڑی دفاع کہہ رہا مفتوں کے پولیس والے ملاقات تھے بھوجی. جو وقت ہے بیاہ میں ہو تو سوال جو آپ پکڑو ڈاکٹر فدا بھائی دل تراشا سب خبر رکھو. اتنا لوگوں کو سر پر نہ چڑھایا کرو، آج ضرور کریں لیکن لوگوں کو سر پر نہ چڑھایا کرو. ہماری جو پہرے والے رینج سے باہر جی پہرے والے کہہ رہے کہ ہماری رینج سے یہ گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے، دور کھڑی ہوئی، ہماری رینج سے باہر کھڑی ہوئی ہے، دور کھڑی ہوئی ہے. تو پولیس والے کہہ رہے ہیں آپ کی گاڑی دور کھڑی ہے، زیادہ دور نہیں ہے، ایک دو گاڑیاں درمیان میں کھڑی ہو سکتی ہے. یہ میں جمعے کی نماز کے لیے آتا ہوں نا، دو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اللہ عالم، آج مولوی بدلہ صاحب نہیں ہیں، ڈاکٹر سیار صاحب اور کرے، میں ان کو سلام نہیں کیا، پولیس والوں کو میں سلام نہیں کیا کرتا تاکہ ان کا کبر زیادہ نہ ہو. جو آج لوگ جا رہے ہیں، عامی لوگ جا رہے ہیں، سب کو سلام کرنا چاہیے، ان کو میں نہیں کیا کرتا اللہ عالم، یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی میں آ کر ایک دو ڈانٹ ڈپٹ کی باتیں بھی کہا کرتا ہوں گیٹ پر جو کھڑے ہوتے ہیں. کہ موٹر سائیکل کس کا کھڑا ہے، پوچھا ہے تم نے نہیں پوچھا ہے، یہ کیا بات ہے؟ جہاد کی بات مکمل ہو گئی جی، اور کوئی بات پوچھتے ہیں تو لینے کا جذبہ بہت ہے، دینے کا جذبہ نہیں ہے. وہ تو ڈاکٹر سیار صاحب میاں سیار صاحب ایک میاں ہے نا، جی سر، ایک میاں صاحب ڈوب رہا تھا تو اس کو ایک آدمی کا اللہ سرا کا اللہ سرا کا ہاتھ دو ہاتھ دو، اس نے وہ نہیں دے رہا تھا تو اسی آدمی نے کہا شداب میاں نے بتوا اللہ سب اخلا ہاتھ لو، تو جب کہا ہاتھ لو تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا جی. کس کی عادت لینے لینے کی ہوئی ہوئی ہے دینے کی عادت نہیں ہوئی ہوئی ہے. تو جس نیک عمل کی عادت نہ ہو جبری کرے آدمی، جبری کرے تو نفس کو پھر عادت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ عادت نہیں ہے جبری کرے، جبری کرے گا تو انشاءاللہ عادت ہو جائے گی، جب عادت ہو جائے تو پھر آسان ہو جاتا ہے. حضرت اگر ایک آدمی کی موت میں زیادہ آدمی شامل ہو، جس طرح اس ہمارے ضلع ہنگو میں اس دن ہوا، ہمارے ایم پی اے صاحب کو کسی نے مار دیا، اس پہ عوام اٹھی تو 10-12 آدمیوں کو اسی وقت جو مشکوک قسم کے سمجھے جاتے تھے، عوام تھی اور اس کو روکنا آسان کام نہیں تھا، تو ان کو مار دیا. جو اصل لوگ تھے ابھی وہ تو باقی ہے، ان کو قتل کر دیا. جی جی ان کو قتل کر دیا. اچھا یہ اس وقت چونکہ ایسے مسئلہ تھا کہ اس میں شیعہ حضرات بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کے اوپر بھی مطلب وہ تھی کہ یار یہ اچھا اور لوگ جو جن کو دو آدمی تو وقت اسی وقت مطلب دنیا سے چلے گئے، اور ایک جو زخمی تھا وہ بعد میں انہوں نے ساری کہانی سنائی. اچھا تو اس وقت جو وہاں صورتحال ہے کافی کافی گمبھیر ہے، سخت ہے جی. تو اس صورت میں مطلب ایک کیا اس کی وہ ہو گئی ہے؟ سنا تھا کہ کوئی مفتی حامد بھی گرفتار ہوا ہے بیچ میں قاتلوں میں. جی وہ بالکل اس میں کافی لوگ ہیں. تو مفتی حامد کون ہے؟ عام لڑکا ہے. کس پارٹی کا ہے؟ یہ جمعیت علماء اسلام کا ہے. مسلمان پارٹی کا. اصل میں عقل کی بات تو یہ تھی کہ جو مشکوک تھا ان کو گرفتار کیا جاتا بجائے کہ قتل کیا جاتا. ہاں جی قانون کی عزت میں بھی آتا ہے اور انسان حالات کا بھی پتہ چلتا. ویسے مسئلہ شرعی یہ ہے کہ ایک آدمی کے قتل میں اگر 100 آدمی شریک ہوں تو سارے کے سارے قتل کیے جائیں گے، سارے پھانسی ہوں گے. ایک آدمی کے قتل میں اگر 100 آدمی شریک ہوئے ہیں، 100 نے مل کر فائر کیا ہے یا دو نے پکڑا ہے دو نے مارا ہے، جتنے آدمی 100 آدمی تک ہوں آپ ساری دنیا کے انسان مل کر ایک آدمی کو قتل کریں تو سارے قتل کیے جائیں گے. یہ مسئلہ ایسے ہے، شرعی مسئلہ ایسے ہے، اگر دنیا کے 6 ارب آبادی مل کر ایک آدمی کو قتل کریں تو سارے کے سارے قتل کیے جائیں گے، کیونکہ یہ سب اس میں شریک ہوئے تو سب کا مسئلہ ہے. یہ سب اللہ کی فضل فرمائے. جس وقت جنگ جمل جنگ سفین ہوئی ہے نا حضرت رضی اللہ عنہ کے درمیان، اور جنگ جمل جو حضرت رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی ہے، اور جنگ سفین جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی ہے، تو اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اشرف مشرا صحابی ہیں وہ نہیں شامل ہوئے. بیٹھے نے آ کر بڑی ترغیب دی کہ اتنا اور تو آپ اتنے بڑے صحابی ہیں، حضور کے خاص ساتھی ہیں، اشرم بشرے ہیں، شامل ہیں. انہوں نے کہا مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ ایسے موقع پر کھڑا نہیں بیٹھے آدمی سے، بیٹھا آدمی کھڑے سے زیادہ اچھا رہے گا. تو میں اپنی بکریاں لے کر جا کے چلا گیا چرانے کے لیے، میں نہیں شامل ہوتا. آپ شامل ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، میں نہیں شامل ہوتا. تو اللہ ہی فضل فرمائے، ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے. آزمائش ہے بہت بڑی، گر گیا آدمی تو کیا کرے گا. ہاں جی تو اب اپنے ساتھی حفاظت کی دعائیں صبح شام کی ضرور پڑھتے رہیں, اور ایسے کسی جگہ پر جانا ہو جہاں خطرے کے حالات ہوں, لیلہ فی قریش نے کس بار پڑھ کر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے پھونک مار کر جایا کریں تاکہ اللہ کی حفاظت میں ہوں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.